طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hiç şüphesiz ki sizin ilim hadisi olmadığınız için, yani sizlerin zayıflatıp veyahut da doğrulandırma gücünüz olmadığı için, bu da çok seneler olduğu için bu konularda alimleri taklit edeceksiniz. Bu konularda alimleri taklit edeceksiniz. Tayyip, yani sizin bu konuda neyi taklit etmeniz gerekir? Sizin en sevdiğiniz hadis alimini, en güvenli gördüğünüz hadis alimini. Benim bildiğim kadarıyla Şeyh Elbani bu zamanlarda, bu yüzyıllarda güçlü olan bir hadis alimi ve onu taklit edip bu konuda fena dil gelirse bırakabilirsiniz, ama onu taklit gelir onu taklit edip bu konuda neye bu zayıflandırdığı hadisleri zayıflandırmanız gerekir. Ama ancak mesela başka bir alim yapıyorsa bu sizin seçme, yani doğrulandırıyorsa, yani güvenli olan, sizde güvenli olan bir alim sizin bir bazı delillere bakıp da Şeyh Albani'nin kanunundan, Şeyh Albani'nin hükmünden o hadise çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Bu konuda bu şekilde davranmanız gerekir.